Rahayana Drinkita stop. Drinkita sta. The drink it goes ta. The drink it goes ta. The de dicky goes ta. De dicky de sta. Dicky the dust up on myself that. Dicky the myself on my total third that. In previously cast. In previously cast. Oh yes, my friends, I was in the previous guy's cast doing a diff but seriously different case. Seriously case take. Rihi rihi rihi rihi rihi rihi So that thing was peristava on jo kevemistä. Sonissa kevemmästä. Kevemistä. Oh yeah, kevemistä. Pakosta. Jatkoi siitä. Different place. Se oli ihan different place. Placeista one. Placeista B. P. Placeista B. So tamo me. Tsekistä. Huutamatta samasta vitun tröndöstä. Mistä fuma haka kulku bar pop hiev pum pau pum psukum pau pau pium pau persoonu aine sitten mun suunnassa päässä pium pau pum pum pitska kum pika pum pum pitska kum pika tika pitska kum pika pum pum pitska kum pika Pitämättä henkää jonneke, hukkasin kun tajusin, sitten sitä ääntäkin sen varasin, lopettumatta sittenkin veikkaankin, toisen nostavilla veleideen, siitä mitä tuli seuraava sanomaan, siitä tuli sitten tämä, ja neti vielä sitten tämän, totuuden siitä kieltämään, en voi lähteä sitä kieltämään, koska se kuitenkin peitti tämän, sitten se varmaan vei varaa, huutto sitten kestävä. Ollut sen heti tehtävä, mut sitä koskaan lähtevä. Se matka ei voi koskaan pöhtyä, ilman että pääsyä. Pääsystä pääsympään, uhkausiin päätyntään. Pääsyntään parvimpaa, pukoudun kädystä. Puku fu fu fu fu fu. Pum pum pum pum pum. Pum pum pum pum pum. Sitten mä jatkaan ensin, koska mä sieltä haluan poistukaa. Sitten mä siellä pysyin taas, sitten mä pyöllä pysyin taas. Täs, tuku huu huu, tää liristää. Lari, huu huu huu, Vävy on se on himo. Mokan on jäninä, purun on marina. Sanomani menina, se on purun serina. Purun on serina, se on purun on uha. Mulla on meira sen kurusta. Vyrstä vasta mönte, hukosin sitä sitten mönne. Posta hukkaa, ei koskaan palasin me pataas, taas, poistuu. Eikä niitä kohtaa, poistu, mutta niitä tänään kohtaan. Siitä ajata maatta koska vaikka on ajantaa. Koskettamattakin sitä vittun samanlaakin näköistäkin pohjaa. Näköisistäkin pohjista, eri vähän töisinkin nojista. Nojistekin sitten suunta koris. Mä oon ollut nöydä sen sama korista. Ilman siitä mä en pysty saamaan mäkeä. Möksitystä. Mä jatkoin. Ilman paljon maatta safkoissa, moissa, sen tajumisen pisteessä, puhtaissa sanoisissa, ehenkäyksissä. Väärän pähätöisyysistä, sitten syntymäpäivän nime. Search 14 day of my life. Nointi niffe, takko viffe, mutta hän vii, wanting, so solving, up to you be, everybody, look us, nii. Oh fuck, he think he is so depressed about his voice. Oh fuck, he didn't was so okay. Oh fuck, he was so okay day. It was okay today. It was okay today. It was okay today. Just a moment ago. It was okay your mind. It was killer comment. It's a fucking of man. It's a fucking of man. It's a fucking baby. It's a fucking baby. It's a fucking baby. It's a fucking baby. It's a fucking baby. It's a fucking baby. It's a fucking baby. Purting. Fuck, I did it. I fucking started. It was a moment ago. It was just a fucking moment ago. I want. Kyyntelisin koko ajan sydämeni ääntä neuvoista jättämättä mentämättä, koska se kertoisi tämän päivän ensimmäisen reitin, mitä mun pitää siitä kulkea ilman sitä tietämättä. Pääsemättä suuntaa itsevarmuuteen, meen ilman, että suuntauksissa käsissäni meen mihinkään suuntaan, mihinkään muuhun kuin tuohon eteen. Koska mulla on edessäni kännykkä mieli sitten pyytää sanoa. En halua nähdä sua, koska sä oot niin nähnyt, mä en halua nähdä niin sellaisena. Mieti nähdä sua pirstaleina hajotessa. Mä en halua nähdä sua pirstaleina hajotessa pirstaleina. Arvoin, mitä kävi tänään. Oh fuck, I was a fucking trust my flow. Oh fuck, I was tested, I stopped it, it right away. Because I was so fucking okay from my fucking flow. I was okay from my flow. Just a fucking moment ago. Just a fucking moment ago. I was so fucking sure of my flow. My flow, I was so fucking sure about my flow. Vossa surre, but my flow. Vossa surre, but my flow. I'm hating your cats. I'm hating your cats. I'm hating your cats. I'm hating. I'm hating. I'm seriously. No fucking dash, dash, terry. Fitus, carry. Dash, terry. Smooth. Läkkärissä, sitten Pentteristä, oli kasvanut erilaista miestä, mistä Penttelistä, hänen sukukinimestä, siitäkin Pättelevistä, missä hän kävikin töissä, sitten se kävikin myymälöistä, siere, se on vierestä, se on se jere, se on se vierestä, se on saamassa pisteissä, pisteissä. Pisteistä pisteeseen. Pisteistä pisteeseen. Minkä se saa laittaukseen? Okei, go. Oh, my head is speaking to me once again. I want to see it's just in myself. Not taking a tick off a song. Contrast, contrast. What is I have with the baby? So samassa nimessäkin. Sitten nimettyy nääkin baby. Siis sitten pitämällä mietäessä. Mentäessä baby. Tässä vaiheessa Ylen herra tää, mihin käskittyy tää, ilman että siitä mitään ollenkaan yhteyttä tai ymmärretää. Ilman lähtemättä siitä vittu mihinkään, pysymättä siitä sitten poistumatta liinittää, siitä liiniskellessä liinittää. Miksi se voisi olla sitten nippi, nimi, nimiki, vittu nimi, käy nimi, tiitte, ti, si, de, ti. Titsikitsessistä, titsessi, titsessi, mi, me, mi. Sitä myöhemmin on pistämässä mulle meihli. Ilman että meis, meis, meis. On yhtään nopein tuvis, teis, meis, teis, teis. Joka siis meis, joka siis vittu meissä leis. Tä, me. Me, listää. Me. Huu, me, pe, me, pois me, hattuu, nähdään myöskin ikuiseen, nopeutuksisle, neppotusle, pe, toi, vorovosti, me, provosti, me, ilman että sitä koristelee. Koskaan koskettelematta koristelemmin, koristelemmin, koristelemisto, koristelempi, lempi, loutti, löytti, kästi, nähti, poistuvi, viulisti, soitti, poisti, me, ja poistimme, sifi, rifi, fi, pi, pi, pi, si, mi, ki, on, ki, li, fi, jäs, pöl, i, fasta, mä fasta, pakina fasta, pakina mästä, pakin tländävästä, pandavista, pandavimpi, pandavistaki, elpi bimpi, fi fi fi, fi fi fi, f i, f f i, i f i, f f f f f f f e. Mä oon lampi, se on sillä hellä, se oli teittu rakas. Ilman sitä, se olisi muu alla, nyt te läsnä. Muuten päättämättä, tänä päivänä, usa stikki tästä. Tästä yhä selvempää. Mitä voi nähdä ikävämpää? Vi, e, ti, öste, al, y, pois, me, hukka, itse suudelle, näkemättä. Ja nyt se oli läsnä, myöskin sniffaukset, se mikä piisokset, ilman että, siitäkin piinokset, koska on pääse, sitten filmaukset, jonkin toisen filmaukseen, se on ettei sen, toisen, ilman ettei sen. Ilman että sitäkin voi tuu, sitä näkisä piittuisen, vain kahden, siitä jatkamatta, yläkerran, näköiseen, erilaisen kenttää, mikä näkyy huoneen pääs, ja myöskin, että tei seisää, sää, heittää, sitä ennen ulos mentäessä, takaisin tuli sisässä, sisästössä, sisäisten, myöskin filmauksen, Topo mun ehä, on paikani nimissä kävin, siitä käymisestä, puhua en ole vielä käynyt, minäkään, mut mä kävin siellä myös tasso, minäkään, voisi myöskin hakea, joskin tarvitsisi, tai vittu lääkettää. Koska lääkettää ilmaa huutaa, se parannuksen tarvitsisi sen hoitaa. Suomas mestois. Syvä vertauksista vertauksiin, toisen näköiseen sen opetuksiin, ilman että tarvitsisi juoda edes olenkaan vittu vettä. Sitten myöskin P-O-N-U-S. P-O-N-U-S. P-O-N-U-N-S. P. Ja veisi koko taivaa, se lähentelee, samoin saunis me, näkö se kenttämä, se sano sen lause se, sano nimi onkin sen helvetti, se sano sen lähestä, ihan vittu lähestä. vesistöissä, päivissä nöskin näistä. Mä jatkoin näin, se samankin kuvasi, missä mä kävin. Mulla on niin kotona, niin näin se maisemi näkyvi. Mut sitäkin heitikin sen jälkeen vitusti paremmin. Vitusti. Vois. Lähentyviin. Mä muistin sen käsi tyviin. Mut sekin ääni tyviin. Vieri sii. Ilman että siitäkin hierittäisi tai viehittäisi, sitten kehittäisiin. Kehittäessä voin piinoukseen, voin yhdenkin pienestä, siitäkin hievenestä. Hivenen näidenkin kenttien läpi, noitakin kenttien kenttiestä välistäkin. Näiden myöskin senkin pitämän tagin, joka oli vedetty. Vedetty ilman pääsemättäkin koskaan sittenkin eksyy mentää huukie ilman näkemättä bonuksia paljon varmaan pientä halusin nähdä sen sietää vastaan noist uutii ne missä mä näen vaan hukkaa se yritän käyksä miettiessä kehittyessä. Se päättää niin selvittäessä, se on hyvä, se täsmää muhun tässä. Tässäkin elämässä, juurikin tässäkin hetkessä, purin tai huvi, tai ilman että hukuin. Sen sanomatta näkökenttää, taikka myöskään ajatukseen, se mikä mun mielessäni menee. Myöskin se tulisi, myöskin mun eteen, heti sen jälkeen mun vievi. P-I-E-F-I, mun näkökenttä, mun ajatukseni. Mitä? Mitä haluu nähdä, myöskin sitä yhteen mesta, missä mä kävin. Siinä sitten tuli, taikka puri, taikka myöskin. Loppuis aika se huvi, koska näkemättä sali, tai sitä isomaa paikkaa, missä on ne paperikot. Mut siellä oli paperikkoja, mut siellä oli myöskin messissä. Mun mielikuvissa on niin, myöskin se ihminen, jonka mä tapasin, ennen sitä, se kertoo siitä, kun mä joskus sitten, joskus aikoinaan, mielessäni menen siihen paikkaan, missä ne mesti, taikka sitten ne oli vielä sittenkin niinkin pienki. Olipa kerran yksi tyyppi, joka oli myöskin P-I-E-N-K, X-T, erilainen T, hänestä pitämättä kii. Hän oli erilainen päättämättä matkoi. Pitämättä edes safkoi talkoi, missään kun meni. Hän tyyppi, jonnekin kävelee sen mesta, missä se voisi tilauksenkin ojentaa. Mua mieleeni nyt tekin ojaa nölle. Hukkasin itseäni sitten palotelle. Kasistani paikkaani asumispistettä. Mene palatessakin. Mutta onneks nyt. Of course my name, so was my name, mama's must name, mama's name is my fucking working data. Fucking fucking data, so much business data. Samoissa pisteissä, aina näkemättömyyttä, näkiessä. Näkymättä, näkyessäkin, näkyessä, näkyettäkin, näkyettäkin. Pistäisi sillä viedä siihen, mihin hukasi, mutta en hukannut. Nyt tässä sitä palasi, niin sittenkin kurittanut. Näyttää, se näyttää, sen kurittää. Miksi noin vähän, miksi noin vähän, miksi noin vähän, miksi noin vähän kuritteet? Mut ilman sitä kurimehme, ilman sitä poistamatta kurisese. Sun pitäisi kettää näkökämpää, tuten kävempää, se on loistoa mehtää. Mut loistoa mehtää, missä mä safkattais mä en löytää. Mitä mä en mennyt frendiikään löytää, mä menin ystävää, koskakin löytää. Miksi niin? Olisi sitten siitä tulisikin niinkin vahinkoonkin. Eli mikä se merkaisi? Näyttää kiveä, missä sekin poloisi. Hänen omaan kotiinsa. Ilman kodist. Ilman että kukaan tietäisi. Mä sitä edes monist. Mut ilman heke, mistä se edes noni. Sitten pitäisi jostais nede nopi. Sitten nopeista. Nopeista. Hän halusi löytää CVI. Selvempi. Tölvempi. Kehi. Täiskemihi. Kege. Boy. Kege. Hap muuta. Seiso Jere. Se Jere se on edessä. Mutta koska viettäessä kenen kanssa? No kenenkin kanssa? Se mitä kehi mistä? Hokemassa, kokemassa kerran. Heikeen iskä, vakui maassa. Se muuten, maassa muuten. Miksi se voi näyttää? Kuka voi olla? Oiskin B R H E Ehe, he, hi, e, n, p, toi, o, n. Mun perustänny, mun perustänny, mun perustänny, kun mieltäni menettäny, vo, pi, erhostänny, pihörstänny, pihörslittunstänny. Pitäisi nousta, nyt en perustänny, perhosi, persempi. Voin nähdä sua myös naamassa on myös nimisiä, taikka numeroitakin. Kuuluis pauttaa, miksi se flipauttaa? Flipauttaa näyttää maan, rauhan tekijää, tänäänkin muistaa saan. Muista saan, on vittuisti muistolle. Ainakin mä oon ainakin toistanut silleen semmosia rituaaleja, mitä mä oon niinku juonut. Ja siinä vitun paljasti vettä, se muistutti muakin yhdestä aiheesta, joka vittu täydensi. Oikeesti mun mieltä ihan vitusti. Mä vaan drinkkasin vitusti vettä. Hallelujah. Mökin henki elä tässä, mökin henki elä tässä. Mulla pitää olla joka päivä tässä pisteestä sovettamatta jättää. Mä kysyin Jumala hengeltä, jätä vittu nyt jämmää. Kun se istui siihen, tuli mäestön paikkaa visittaa, visitointi. Kyseisessä paikassa. Jumalan henki jättäisi jämmät. Jumalan henki jättäisi jämmät. Kun se tulisi käymään tässä tänään. No sitten se jättäisi jämmät. Se jättikin sitten jotkut jämmät. Päässämättäkin jättämättä. Olenko jättäisi niitä jämmiä. Jämmistä. Sitten uutiin päiviin. Päiviin pääsee. Päivistä pääsemättäkin nyt tähän pääseen. Pääsemättä. Mä olisin toivottu me jättää. Mut nyt mun ei tarvitse sitä nyt jättää. Mut miksi mun pitäisi nytkin varmaan tsekkää. Ilman että tarvii jättää sitä levähtää. Outoa. Itsestään nimeltä skäälää, vihdoinkin läsnä. Mun ei voisi olla, mutta tässä on elämässä. Tietämättä minä kulkisin, tästäkin tietämättä. Mut nyt en tajusin, se olisi meresi. Myötä suu, syöpä piipi, harmaa piikki, ilman että niili. Ilman että filmi näyttämättä, sitä pääsemättä pitkin myöskin limitti. Niin limitti, kävelemättä, sitten venelemättä, sitten sitä pitkin. Pitkin, näyttämättä niilin, vesijäsen voisi nytkin näkemättä. Mutta lepähtämättä, sitäkään lepähtämättä. Mistä se tiedää oikeasti? Olet oikeasti varmaan fiksuja, koska ne eikin tule alas fiksui. No viidekossa hengällä keskellä, teet sitä yhdellisessä paratiisissa, niin juttelee keskenään, kuka ei kuvaa niitä noja. Mä vähän huolissaan homosapiensista, niille ei nyt oikein lähe. Ai jaa, no kerro lisää. No, köyhiä maita sanotaan kehitysmaiksi, vaikka stressi tappaa kehittyneissä maissa, mä lähetään enemmän. Okei. Syrjäytyneet halutaan saada töihin, ettei ne masennuvat. Masennus johtuu yleensä tyylisestä työpaikasta. Masentumatta. Psykiatri kertoo virallisesti kukaan hullu, mutta niiden puheen on tosi vaikea päästä nämä järkeviä perusteluja. Totta. Ja nyt sen tulee ihmisiä, joita roolipäällikön. Näytä tyhmältä. Jotenkin eletään niin jännää aikaa, tiedättekö silleen. Kun talous sanoo, että pitäisi kuluttaa enemmän, ympäristö sanoo, että ei pitäisi kuluttaa. Jotenkin on outo, että kukaan ei oikeasti tiedä, mitä pitäisi tehdä. Se on mun mielestä tosi pelottavaa. Tiedätkö, kukaan ei oikeasti tiedä, mitä pitäisi tehdä. Okei, maailmassa on ehkä 4 ihmistä, jotka tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta ne ei näy 4 ohjelmistossa oikeasti. Mä oon pahoillani, että saa vastauksia tältä klubilta. Mä muistisin, kun mä olin pieni, mulla aina sanottiin, Joni, sä ymmärrät sit, kun sä oot aikuinen. Nyt mä oon 34, mä oon tekemään, että eihän kukaan vittu tiedä mistään mitään. Eihän aikuisia ei ole olemassa. Kaikki vaan tuijottaa vähän niin kuin te tuijotatte mua nyt silleen, no vittu näin. No mennään. Mä oon ollut. Se on vauva, sä et osaa tehdä mitään, kun sä oot lapsi, sä et saa tehdä mitään, kun sä oot nuori, sulle rahaa tehdä mitään, kun sä oot aikuinen, sulle aikaa tehdä mitään, kun sä oot vanha, sä et jaksa tehdä mitään, ja kuoli vuotta se mieli, mitä vittua sinne tehdä? Ehkä vaan hengi. Number 2, numero 2, on lempinumeroni, sen takia lempinumerosta, nyt on tänäkin sohiin. Näen itseluottamuksen, en mitään pettymistä, vain pettymisistä. Mä voisin sanoa kudesta. Ilman että mikään näkymättä olisi mulle mitään silmään lumetta. Silmälumesi, pyytämättä siihen samoin näköisiinkin pukeisiin. Haluu muistaa hänettä suistutti, hänet tieltään jonnekin nyttenkin varmaan aikakin rienti. Ilman sitä hetkeä, sillä vitun tie. Tielkin. Hei Joni. Mun ihan semmonen lepoinen fiilis, että ei oo mitään hätää.